हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा, हम तो तेरी अदा पे मरते थे, हम तो तेरी अदा पे मरते थे, हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा, पर तुझे हम बताने से डरते थे, पर तुझे हम बताने से डरते थे, हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा, मौसम बड़ा आशिकाना है, अब तेरे इश्क में डूब जाना है, छुप छुप के आहें भरते थे, हम तो छुप छुप के आहें भरते थे, हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा, तू निगाहों में खुशबुएं प्यार की है हवाओं में, बिन तुम्हारे न लम्हे गुजरते थे, बिन तुम्हारे न लम्हे गुजरते थे, हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तेरी अदा पे मरते थे, हमेशा हमेशा।